Sura 24. An-Nur. Svjetlost. Medina. 64 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Objavljujemo suru i njezine propise činimo obaveznim. U njoj objavljujemo jasne dokaze da biste pouku primili. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wa la ta'khudhkum bihima ra'a فَأَنْتُمْ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Bludnicu i bludnika izbičujte sa 100 udaraca bića, svakog od njih, i neka vas pri vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljenje, ako u Allaha i u onaj svijet vjerujete, i neka kažnjavanju njihovu jedna skupina vjernika prisustvuje. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Bludnik se ne treba ženiti osim bludnicom ili mnogoboškinjom, a bludnica ne treba biti poželjna osim bludniku ili mnogobošcu. To je zabranjeno vjernicima. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. One koji okrive poštene žene, a ne dokažu to s 4 svjedoka, sa 80 udaraca bića izbičujte i nikada više svjedočenje njihovo ne primajte. To su nečasni ljudi. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Osim onih koji se poslije toga pokaju i poprave, jer i Allah prašta i samilostan je. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. A oni koji okrive svoje žene, a ne budu imali drugih svjedoka, nego su samo oni svjedoci, potvrdit će svoje svjedočenje zakletvom Allahom, i to 4 puta, da zaista govore istinu. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. A peti put da ih pogodi Allahovo prokletstvo ako lažu. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. A ona će kazne biti pošteđena ako se 4 puta Allahom zakune da on doista laže. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. A peti put da je stigne Allahova srdžba ako on govori istinu. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, i da Allah ne prima pokajanje, i da mudar nije. إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Među vama je bilo onih koji su iznosili potvoru. Vi ne smatrajte to nekim zlom po vas. Ne, to je dobro po vas. Svaki od njih bit će kažnjen prema grijehu koji je zaslužio, a onoga od njih koji je to najviše činio, čeka patnja velika. Laula id sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ifkum mubin. Zašto? Čim ste to čuli? Nisu vjernici i vjernice jedni od drugima dobro pomislili i rekli, ovo je očita potvora. Laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada. Fa iz lam ya تو بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Zašto nisu četvoricu svjedoka doveli? A pošto svjedoke nisu doveli, oni su onda kod Allaha lažljivci. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. a da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove i na ovome i na onome svijetu, već bi vas stigla teška kazna zbog onoga u što ste se upustili. إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kad ste to jezicima svojim prepričavati stali i kad ste na sva usta govorili ono o čemu niste ništa znali, a vi ste to sitnicom smatrali, ali je ono Allahu krupno. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. Zašto niste, čim ste to čuli, rekli: ne dolikuje nam da o tome govorimo. Hvaljen neka si ti. To je velika potvora. Ja'idhukumu Allahu an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah vam naređuje da više nikad tako nešto ne ponovite, ako ste vjernici. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. I Allah vam propise objašnjava, a Allah sve zna i mudar je. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. One koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine, čeka teška kazna i na ovome i na onome svijetu. Allah sve zna, a vi ne znate. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, i da Allah nije blag i milostiv. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. O vjernici, ne idite šeitanovim stopama. Onoga ko bude išao šeitanovim stopama, on će na razvrat, i odvratna djela navoditi. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, ni jedan se od vas ne bi nikad od grijeha očistio. Ali Allah čisti onoga koga on hoće. Allah sve čuje i sve zna. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Neka se čestiti i imućni među vama ne zaklinju da više neće pomagati rođake i siromahe, i one koji su na Allahovu putu rodni kraj svoj napustili. Neka im oproste i ne zamjere. Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti? A Allah prašta i samilostan je. Innellezina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Oni koji objede čestite, bezazlene vjernice, neka budu prokleti na ovome i na onome svijetu. Njih čeka patnja nesnosna. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Na dan kada protiv njih budu svjedočili jezici njihovi i ruke njihove i noge njihove za ono što su radili. يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. Toga dana Allah će ih kazniti kaznom koju su zaslužili, i oni će saznati da je Allah doista oličena istina. Al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat أُولَٰئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Nevaljale žene su za nevaljale muškarce, a nevaljali muškarci su za nevaljale žene. Čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci su za čestite žene. Oni nisu krivi za ono što o njima govore. Njih čeka oprost i veliko obilje. Ja, ejuha, allazina amanu, la tadhulu bujutan gajra bujutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. O vjernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok ukućane ne pozdravite. To vam je bolje. Poučite se. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum. Wallahu bima ta'maluna alim. A ako u njima nikoga ne nađete, ne ulazite u njih dok vam se ne dopusti. A ako vam se rekne, vratite se, vi se vratite, bolje vam je. A Allah zna ono što radite. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ. Nije vam grijeh da ulazite u nenastanjene zgrade, u kojima se nalaze stvari vaše, a Allah zna ono što javno pokazujete i ono što krijete. Kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim. To im je bolje, jer Allah uistinu zna ono što oni rade. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ والتابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. A reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je i onako spoljašnje. I neka vela svoja spuste na grudi svoje, neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj, ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena. I neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo sveket nakita njihovih koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Udavajte neudate i ženite neoženjene i čestite robove i robinje svoje. Ako su siromašni, Allah će im iz obilja svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكره هُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. I neka se suzdrže oni koji se nemaju mogućnosti oženiti, dok im Allah iz obilja svoga ne pomogne. A s onima u posjedu vašem koji se žele otkupiti, ako su u stanju to učiniti, o otkupu se dogovorite. I dajte im nešto od imetka koji je Allah vama dao. I ne nagonite robinje svoje da se bludom bave, a one žele biti čestite, da biste stekli prolaz na dobra ovoga svijeta. A ako ih neko na to prisili, Allah će im, zato što su bile primorane, oprostiti i prema njima samilostan biti. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ Mi vam objavljujemo jasne ajete i primjere iz života onih koji su prije vas bili i nestali, i pouku onima koji se budu Allaha bojali. Allahu nuru samavati wal ard. Mathalu nurihi ka miškatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Allah je izvor svjetlosti nebesa i zemlje. Primjer svjetlosti njegove je udubina u zidu u kojoj je svjetiljka. Svjetiljka je u kandilju, a kandil je kao zvijezda blistava koja se užiže blagoslovljenim drvetom maslinovim i istočnim i zapadnim, čije ulje gotovo da sija kad ga vatra ne dotakne, sama svjetlost nad svjetlošću. Allah vodi ka svjetlosti svojoj onoga koga on hoće. Allah navodi primjere ljudima. Allah sve dobro zna. Fi bujutin adina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha smuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. U džamijama koje se Allahovom voljom podižu i u kojima se spominje njegovo ime, hvale njega ujutro i navečer. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju i koji strepe od dana u kome će srca i poglede biti uznemireni. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ Da bi ih Allah lijepom nagradom za djela njihova nagradio i da bi im od dobrote svoje i više dao. A Allah daje kome hoće, bez računa. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. A dijela nevjernika su kao varka u ravnici u kojoj žedan vidi vodu, ali kad do tog mjesta dođe, ništa ne nađe. A zateći će da ga čeka kraj njega Allahova kazna, i on će mu potpuno isplatiti račun njegov, jer Allah veoma brzo obračunava. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من Ili su kao tmine nad dubokim morem koje prekrivaju talasi sve jedan za drugim, iznad kojih su oblaci, sve tmine jedne iznad drugih, prst se pred okom ne vidi, a onaj kome Allah ne da svjetlo, neće svjetla ni imati. Alam tara anna Allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu Wallahu alimun bima jaf'alun. Zar ne znaš da Allaha hvale svi koji su na nebesima i na zemlji, a i ptice širenjem krila svojih? Svi znaju kako će mu se moliti i kako će ga hvaliti, a Allah dobro zna ono što oni rade. وللله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. Samo je Allahova vlast na nebesima i na zemlji, i Allahu se sve vraća. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Zar ne vidiš da Allah razgoni oblake i onda ih spaja i jedne nad drugima gomila, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada? On s neba, iz oblaka veličine brda, spušta grad, pa njime koga hoće pogodi. ako ga hoće, poštedi. Bljesak munje njegove gotovo da oduzme vid. Yuqallibu Allahu al-layla wan-nahara. Inna fi zalika la'ibratan li'ulil absar. On čini da noć i dan na izmjenice nastupaju, i u tome je doista pouka za one koji pameti imaju. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah sve životinje stvara od vode. Neke od njih na trbuhu puze, neke idu na dvije noge, a neke opet ode na četiri. Allah stvara što hoće, jer Allah sve može. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Mi objavljujemo ajete jasne, a Allah ukazuje na pravi put onome kome on hoće. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. A licemjeri govore, mi vjerujemo u Allaha i poslanika i pokoravamo se. Zatim neki od njih glave okreću. Nisu oni vjernici. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. Kad budu pozvani Allahu i poslaniku njegovu da im on presudi, neki od njih odjednom leđa okrenu. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. Samo ako znaju da je pravda na njihovoj strani, dolaze mu poslušno. أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Da li su im srca bolesna? Ili sumnjaju, ili strahuju da će Allah i poslanik njegov prema njima nepravedno postupiti. Ni jedno, nego žele drugima nepravdu učiniti. Innama kana qawla al-mu'minina iza du'u ila Allahi wa rasulihi لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kad se vjernici Allahu i poslaniku njegovu pozovu, da im on presudi, samo reknu, slušamo i pokoravamo se. Oni će uspjeti. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Oni koji se Allahu i poslaniku njegovu budu pokoravali, koji se Allaha budu bojali i koji od njega budu strahovali, oni će postići ono što budu željeli. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Licemjeri se zaklinju Allahom, najtežom zakletvom, da će sigurno ići u boj ako im ti narediš. Reci, ne zaklinjite se, zna se šta se od vas traži. Allah dobro zna ono što vi radite. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Reci, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku. A ako ne htjednete, on je dužan raditi ono što se njemu naređuje, a vi ste dužni raditi ono što se vama naređuje. Pa ako mu budete poslušni, bit ćete na pravom putu, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna لهم دينهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im on želi, i da će im sigurno strah sigurnošću zamijeniti. Oni će se samo meni klanjati i neće druge meni ravnim smatrati, a oni koji poslije toga budu nezahvalni, oni su pravi griješnici. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. A vi molitvu obavljajte i zekat dajte, i poslaniku poslušni budite da bi vam se ukazala milost. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard wa ma'wahumun nar wa la bi'sal masir. Nikako ne misli da će nevjernici umaći njemu na zemlji. Njihovo boravište bit će vatra, a ona je, zaista, grozno prebivalište. Ja, ajuha allazina amanu, li jastazinkumu allazina malakat أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. O vjernici, neka od vas u tri slučaja zatraže dopuštenje da vam uđu oni koji su u posjedu vašem i koji još nisu spolno zreli. Prije jutarnje molitve i kad u podne odložite odjeću svoju i poslije obavljanja noćne molitve. To su tri doba kada niste obučeni, a u drugo doba nije ni vama, ni njima grijeh, ta vi jedni drugima morate ulaziti. Tako vam Allah objašnjava propise, a Allah sve zna i mudar je. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. A kada djeca vaša dostignu spolnu zrelost, neka onda uvijek traže dopuštenje za ulazak, kao što su tražili dopuštenje oni stariji od njih. Tako vam Allah objašnjava propise svoje, a Allah sve zna i mudar je. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. A starim ženama koje više ne žude za udajom nije grijeh da odlože ogrtače svoje, ali ne pokazujući ona mjesta na kojima se ukrasi nose, a bolje im je da budu krijeposne. Allah sve čuje i zna. Laysa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raj harajun ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Nije grijeh slijepcu, niti je grijeh hromu, niti je grijeh bolesnu, ani vama samima da jedete u kućama vašim, ili kućama očeva vaših, ili u kućama matera vaših, ili u kućama braće vaše, ili u kućama sestara vaših, ili u kućama amidža vaših, ili u kućama tetaka vaših po ocu, ili u kućama dajđa vaših, ili u kućama tetaka vaših po materi, ili u onih čiji su ključevi u vas, ili u prijatelja vašeg. Nije vam grijeh da jedete zajednički ili pojedinačno. A kad ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim. Tako vam Allah objašnjava propise, da biste se opametili. Innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idha kanu ma'ahu 'ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i njegova poslanika vjeruju, a koji se, kad su s njim na kakvom odgovornom sastanku ne udaljuju dok od njega dopuštenje ne dobiju. Oni koji od tebe traže dopuštenje u Allaha i poslanika njegova, doista vjeruju. I kad oni zatraže dopuštenje od tebe zbog kakva posla svoga, dopusti kome hoćeš od njih i zamoli Allaha da im oprosti, jer Allah prašta i on je milostiv. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Ne smatrajte poslanikov poziv upućen vama kao poziv koji vi jedni drugima upućujete. Allah sigurno zna one među vama koji se kradom izvlače. Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu, da ih iskušenje kakvo ne stigne, ili da ih patnja bolna ne snađe. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi qad ya'lamu ma antum alayhi wa yawma yurja'una ilayhi fayunabbi'uhum bima 'amilu Wallahu bi kulli shay'in alim. Allahovo je sve što je na nebesima i na zemlji. On sigurno zna kakvi ste vi, i on će ih obavijestiti o svemu što su radili na dan kad se budu njemu vratili. A Allah sve dobro zna.